نعم. هيو miongoni mwa alama za ahli sunna wal jamaa ni kutukuza na kuziheshimu dalili. Anapopewa dalili ndani ya Qur'ani na sunna, basi yeye utamkuta ananyenyekea, utamkuta anashuka na anasalimu amri kwa lengo la kufanyia kazi dalili. Na wengi wanaacha dalili kwa sababu kadhaa. Miongoni mwa sababu za watu kuacha dalili na kuacha haki ni aljahli biha, ni kutoijua dalili. Na watu kujinga mtu kutoijua na kujua nafasi ya dalili katika Uislamu, nafasi ya Qur'an na nafasi ya Sunna. Na wengine wanaacha dalili na haki kwa sababu ya taassub, kwa sababu ya kuwa na taassub. Taassub ni nini? Taassub huwa iltizamu bil ara, huwa aliyaltazima almuslim birayi au bishakhsi au bihisbi wa inkhalafa dalil, ni mtu kung'ang'ania mtu fulani hata kama ameacha dalili, au kung'ang'ania rai fulani hata kama iko kinyume na dalili, au kung'ang'ania kikundi fulani hata kama kiko kinyume na dalili, au mtu kung'ang'ania na rai fulani hata kama iko kinyume na nini ifa na dalili. Ndio al-Imamu Shafi'i rahimahullah katika al-I'tisar akasema, laqad dhalla aqwam, kwa hakika wamepotea watu, bisababi iradihim an ad-dalil, kwa sababu ya kuacha kwao dalili, wa tamassuki bi ara'i ar-rijal, na kushikamana na rai za watu. Anapoambiwa qala Allah anasema bal wajadna aba'ana ala milla, tumewakuta baba zetu wanafanya hivi, wazee wetu walikuwa hivi. Hii ni sababu ya kuacha dalili, kwa sababu wengi wanaacha dalili kwa sababu ya kung'ang'ania watu fulani. Lakini pia kiburi inamfanya mtu akatae dalili na haki. Kiburi ni nini? Ni kuiacha haki wakati unaiona. Hiyo ndio kiburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametafsiri kiburi katika mambo mawili: ghamtun nas, kuwadharau watu, na kuikataa haki wakati imebainika mbele yao. Ukasema asitaki, yawezekana ukawa mdharau watu, una heshima, mpole, lakini dalili umeacha. Hiyo inaambiwa na kiburi. Kiburi kina siri ya kuikubali haki. Allah anasema saasrifu anka ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq, yani sura al-A'raf, ay saamnau fahma an-nusus wal dalil an alladhina yatakabbaruna fil ardi, ni tazwiya kufahamu dalili kwa watu wanaofanya kiburi katika ardhi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ahlu sunna walishikamana na dalili. Miongoni mwa alama za sunna taqdimu nusus shar'iyya ala al-aqli, ni kutanguliza dalili za kisheria kwa akili, kutanguliza dalili mbele ya akili. Ahlu sunna wal jamaa hawapingi hadithi za mtume kwa akili zao, bali wanalazimisha akili zao ziendane na dalili ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo basi utamkuta mtu wa sunna anajitahidi kushikamana na ufahamu wa wale waliotangulia. Leo itusaidie kufuata maandiko ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ahli sunna wal jamaa hawapingi dini eti kwa sababu haikubaliani na akili zao. Hili huwakuti kwa wao, na ndio maana kuna watu wamekataa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaani Mtume aliposema idha waqa'a dhuba, atakapoanguka nzi katika chombo au katika kinywaji cha mmoja wenu, falyuhammisuhu fihi, amzamishe yule nzi ndani ya kinywaji chake. Asema kwamba hii haingii akilini bana, hii haitakiwi na tutakuwa tunakosea. Miongoni mwa alama za watu wa sunna, at-taqarrub ila Allah bi talab al-ilm ash-shar'i. Ahlu sunna wal jamaa miongoni mwa alama zao ni kujikurubisha kwa Allah kwa kutafuta elimu ya kisheria, kwa kutafuta elimu ya kisheria, kwa kusoma dini yao. Hii ni alama kubwa hasa kwa zama tulizonazo. Ukitaka kujua tofauti ya misikiti ya watu wa sunna na misikiti ya watu wasio wa sunna, utakuta misikiti ya sunna inang'aa kwa durusi, darasa za akida, darasa za tauhid, darasa za Qur'an, darasa za hadithi. Na hii ndio kazi kubwa ya misikiti. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, cha kwanza alijenga msikiti, na masahaba wote elimu yao waliipata ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakujenga madrasa pembeni, alijenga msikiti, masahaba wakaanza kusoma. Ni makosa kufahamu na kuitakidi ya kwamba kazi ya msikiti ni kuswali na kuondoka. Huu ni ufahamu mbaya. Kazi ya msikiti siyo swala peke yake. Msikiti una kazi nyingi. Miongoni mwa kazi hizo ni kusomeshana kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndani, akasema katika hadithi, wa majtama'a qaumun, hawatakusanyika watu fi baiti, ndani ya nyumba, min buyuti Allah, katika nyumba za Allah ambazo ni msikiti, wanakusanyika kufanya nini? Yatluna kitabu Allah, wanasoma kitabu cha Allah, wayatajarasuhu fima bainahum, na wanafundishana kitabu hicho baina yao. Hii ndio kazi ya msikiti, kusomeshana dini ya Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa manufaa ya msikiti ni kuwaelimisha watu na kuwasomesha ibada zao. Hili ni jambo la msingi. Waislamu tuliokuwa wengi tunafahamu msikitini ni kuswali na kuondoka. Ndio maana tunaingia msikitini, alafu tukitoka Uislamu tunauacha msikitini, kwa sababu tunadhani kwamba Uislamu ni msikitini, nje hapana Uislamu. Kwa hiyo nimekosa ahlu sunna wanasomeshana dini ya Allah. Mwana sunna asiyesoma dini yake huyu anasumbua, atakuwa na kheri? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi dini, yule ambaye Allah anamtakia kheri, atampa ufahamu katika dini yake, atampa ufahamu asome dini yake. Na hadithi ni nyingi, Mtume anasema talabu ilmi, kutafuta ilmu fariidatun ala kulli muslim, ni faradhi juu ya kila Muislamu. Mtume anasema wa inna al-ulama, na hakika maulama hum warathatul anbiya, ndio warithi wa Mtume Sasa je, usiposoma hilo lengo utalipata? Na hili ndio maana watu wa sunna, dawa salafia, watu wanakuwa na huruma na watu wa sunna wengi wanaokufa bila kuwa na maneno yao. Kwa ndugu Waislamu, lazima tusome dini yetu. Al-Imam Shafi'i rahimahullah anasema, man arada dunya wa alayhi al-ilm, mwenye kutaka dunia lazima asome dini yake, wa man arada al-akhira fa alayhi al-ilm, na mwenye kutaka akhira lazima asome, wa man arada huma jami'a fa alayhi al-ilm. Kusoma dini yako ni jambo la msingi, na tukisema hili haina maana kusoma mambo ya dunia hizi ilmu hajawahi kuabudiwa Allah kwa ibada ambayo ni tukufu kuliko Uislamu, watu wanaosumbua katika dini, miongoni mwa vitu vinavyotusumbua ni kutosoma dini yetu. Kwa hiyo lazima tusome dini, watu wa Sunna wanasoma. Ukiwa na rafiki yako mtu wa Sunna hataki kusoma, urafiki kuwa makini naye, kwa sababu watu wa Sunna wanaosumbua ni watu, si watu wa maneno, ni watu wa dalili. Qala Allah, qala Rasul, utajuaje hayo kama usome? Leo mimi nawapa mfano, wewe tangu umejua Sunna ya kukata nguo, Sunna ni saa, tangu umejua unalipa ngapi? Je, nikikusimamisha hapa nisomee hadithi inayokuambia kata nguo, wewe ni mtu wa Sunna? Hebu nisomee. Hamna hadithi una nini? Jambo maarufu sana kwamba ni lazima watu nguo zao ziishie katika macho ya miguu kwa wanaume. Haya, wewe mtu wa Sunna, na alhamdulillah, wewe unajua hadithi ngapi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni watu wa Sunna wanasoma, ama wasiosoma sana sana itakuwa bla bla tu na maneno mengi yanayoweza kufa Sunna hauna. Miongoni mwa alama kubwa za Ahlu Sunna, kabulu haki min kulli man jaa bihi, ni kuikubali haki kwa kila atakayekuja nayo. Mtu wa Sunna yeyote anayemletea haki, awe mkubwa awe mdogo, awe anampenda hampendi, maadamu amemletea haki, mtu wa Sunna anaikubali. Haikatai Sunna kwa sababu fulani simpendi, kwa sababu ataniambia nini, ana nini. Kuikubali haki kwa kila atakayekuja nayo. Usikatae haki kisa fulani hakuelewi, hakukubali, utakuwa wewe unaacha njia ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Na ngoja tumalizie zile ambazo ni muhimu. Miongoni mwa alama ya Ahlu Sunna, at-taqayyudu bi fahmi salafi salih fi fahmi nusus ash-shar'iyya. Miongoni mwa misingi ya Ahlu Sunna na alama ya Ahlu Sunna ni kushikamana na kuwafuata ufahamu wa salafu swali katika kufahamu Qur'ani na Sunna, kulazimiana na ufahamu wa wale waliotangulia. Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika ikhtiyarat al-fiqhiyya ya Albani, anasema laisa kullu man istadalla bi ayatin min al-kitabi au bi hadithin sahih istadalla bi dalilin sahih hatta yuwafiqahu fahm as-salaf as-sahih. Sio kila atakayeleta dalili akakupa aya akakupa hadithi kakupa ushahidi wa kutosha, lazima aambatanishe ufahamu wa wema waliotangulia, kwa sababu kila mmoja ana ufahamu wake na dini haijaacha hilo. Lazima mambo haya yaache katika dalili, na ndio maana anasema i'lam rahimahullah anna ad-dina innama jaa'a min kalamillah lam yuwda 'ala uqulir rijal, dini hii imekuja kutoka kwa Allah, haijaacha kwenye akili za watu. Watu ikhtilafu nyingi tulizo nazo na tofauti nyingi ni kwa sababu kila mmoja anategemea ufahamu wake, huyo amefahamu hivi na yule kafahamu vile. Ni nani wa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-sahaba, hata masahaba wakiistilafiana wanarudi kwenye Qur'ani na nini na Sunna kwa ufahamu, Qur'ani Sunna, kwa sababu wao salafu sahaba. Kwa hiyo Ahlu Sunna wal Jamaa wanatukuza njia ufahamu wa wema waliotangulia, wanashikamana na ufahamu wa as-salafu salih. Ya ikhwani, neno salafu salih, tukisema salafu salih, neno as-salaf katika lugha ya Kiarabu ina maana man taqaddamaka, at-taqaddum was-sabq. Hii ndio maana ya salaf. Funua kamusi zote za Kiarabu, tafuta neno salaf, utakuta maana yake ni kutangulia, basi kuwahi ni kutangulia. Na ndio maana huyu Ibn Manzur, huyu Mwafrika mwenye kamusi maarufu ya Kiarabu Lisan al-Arabi, anasema as-salaf kullu man taqaddamaka, kila aliyekutangulia, fil fadli fi sinni wal fadli, katika miaka na ubora, min dhawi marabatika, katika watu wako karibu. ni dada ambaye amekushiriki kwa baba au mama, huyu haifai kumuunga kwenye ndoa moja au wawili. Yaani dada amezaliwa baba mmoja, mama mmoja, haifai hawa kuunga. Au dada amezaliwa baba mmoja, mama tofauti, au mama mmoja, baba tofauti, au baba mmoja, mama tofauti. Ama dada ambaye tofauti na hao, hawa hakuna shida. Ukamoa mke wako ana mdogo wake amezaliwa na baba mdogo, unaruhusiwa kumuoa. Hii aya haingii hapa. Ukamoa kwa ufahamu wa wewe wa waliotangulia. Alama ziko nyingi, ndugu zangu. na tuyahusia kwamba alama ya Ahlusunna Waljamaa ni kushikamana na ufahamu wa wenu waliotangulia. Kwa mfano leo watu wengi ambao wamepotea kwenye mlango wa jihadi, huu mlango wa jihadi mara nyingi tunauzungumzia kwa sababu unaleta madhara sana kwa Waislamu. Walioingia kwenye jihadi kwa ufahamu wao hawakuipata jihadi, na wallahi hawakuipata mpaka wanakufa, kwa sababu jihadi ni ibada, na ibada tunatoa kwenye Qur'ani na Sunna. Alama za watu wa Sunna, tunafuata dini yetu ndani ya Qur'ani na Sunna. Kwa mfano wewe unatambia, haifai kuingia ndani ya Qur'ani ukachukua haya ukafanya kazi hivyo. Ama wewe kila mapigano unayoona wayaita jihadi kwa sababu ya hisia za dini na kuhamasishwa ukafikiri ni jihadi, unaweza ukafa bila kupata jihadi yenyewe, kwa sababu ukisoma Qur'ani ukasoma hadithi zinaonyesha kwamba jihadi iko nayo, lakini jihadi ni katika majukumu ya watawala. Anayesimamia jihadi ni mtawala katika Uislamu, wala mtu hawezi kuleta hadithi wala dhaifu inaonyesha kwamba kila mmoja anasimamia jihadi. Watu wanajisahau kwenye jihadi mdafi'i au jihadi talabi, wanajisahau kwenye hili na wanachanganya abila kwenye hilo. Lakini jihadi ukisoma Aqidatu Tahawiyya, ukasoma Aqidatu Wasatiyya, ukasoma na sharhi yake ya Tahawiyya ibn Abdul'Aziz al-Hanafi, ukasoma Bukhari na Muslim na sharhi zake zote, jihadi inakuwa chini ya watawala. Wao ndio wanaosimamia jihadi. Kama hakuna mtawala kusimamia jihadi, bado hujapata masharti na uwezo wa jihadi haujakufikia. Ni sawasawa wewe utake kuswali bila udhu, eti kwa sababu watu wataka kuswali mimi nitaswali hivyo hivyo bila udhu. Habari. Kwa hiyo hasa masala yote lazima yapimwe kwa Qur'ani na Sunna, kwa ufahamu wa wewe uliotangulia. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni machache ambayo nimependelea nikukumbushe kwamba hii Sunna mnayoiona ina alama zake. Ndani ya hii feri nilitaja alama 50 za Ahlusunna Waljamaa, na zote ni muhimu na hatujafika 10. Hii inatuonyesha kwamba tunahitaji kusoma, na maadamu tupo pamoja faitu na darasa zipo, haya tutayataja kwa mdogo, lakini na hiki kinatutosha kwa leo. Hivi tulichokizungumza miongoni mwa alama muhimu za watu wa Sunna, kusoma dini yao. Waislamu wasiosoma wanatupa shida. Muislamu aliyesoma hata ukiwa unajadiliana naye naweza mkafika mbali, lakini muislamu ambaye hasomi, huyo hamtofika mbali. Mtofika mbali mtafika karibu, hamtoenda mbali, mtakuwa mshapigana, mshatukanana, kwa sababu hizi ndio hoja za wasiosoma. Ama hoja za watu waliosoma, wanapokinaishwa wakapewa hoja, wanaenda kufanya utafiti na kuzifanyia bahthi kwa upya ili waweze kusimama sawasawa. Kwa hiyo msingi huu, ndugu zangu Waislamu, nawahimiza sana tusome. Dini yetu inahitaji kusoma. Watu wengi wa Sunna tumepoteza Sunna kwa sababu ya kutotaka kusoma, na Sunna zimebaki zimebaki kwenye maneno na zimebaki tu kuzidai. Tunamwomba Allah tabaraka taala atusamehe katika yote ambayo tutakuwa tuna mapungufu na tumekosea, na Allah tuimarishe katika Sunna, kwa sababu miongoni mwa alama kubwa za watu wa Sunna ni kuthibiti na kuimarika juu ya Sunna. Kwa tusimamie hapo, kama patakuwepo na swali na wengi watatu naanza kuyajibu haya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.